Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 kwietnia, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Śmigłowiec Topru przetransportował do Zakopanego zwłoki turysty znalezione w okolicy Giewontu. Strażacy ugasili pożar w dawnej kopalni w Przowie w województwie śląskim. Organizacja medyczna oskarża syryjskie władze o atak chemiczny na szpital w Dumie. Władze w Damaszku zaprzeczają. Zwłoki mężczyzny znalezione rano pod Giewontem przetransportowali śmigłowcem do Zakopanego Toprowce. To prawdopodobnie zaginiony w marcu mieszkaniec stolicy, informuje rzecznik zakopiańskiej policji Roman Waksmunski. Z pewnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej mogą to być zwłoki 43-latka mieszkańca Warszawy, który od kilkunastu dni był poszukiwany z uwagi na fakt, że okoliczności wskazywały na to, że mógł on wyjść w Tatry. Ciało musi jeszcze zidentyfikować rodzina mężczyzny. 43-latek najprawdopodobniej spadł z dużej wysokości i zginął. W Tatrach świeci słońce, ale w wyższych partiach gór na większości szlaków zalega jeszcze śnieg i lód. Ulicami Warszawy przechodzi 11. Katyński Marsz Cieni. Jego uczestnicy chcą upamiętnić Polaków zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu. Mamy mundury żołnierzy polskich, wrześniowe, wzór 36, płaszcze. Rekonstruujemy policję państwową II Rzeczpospolitej, której duża część funkcjonariuszy została pomordowana w zbrodni katyńskiej. Jestem ubrany w mundur, który jest dokładną kopią munduru mojego dziadka. Idziemy przez szczęśliwe miasto, które tętni życiem, ale właśnie z tym przekazem takiego bólu, pytania, takiego niedopowiedzenia. My chcemy, zawsze chcieliśmy dawać do myślenia w tym marszu. Marsz zorganizowali Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosława oraz Instytut Pamięci Narodowej. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą na terenie dawnej kopalni w Przowie w województwie śląskim. Od rana płonęły tam budynki należące do niedziałającej już kopalni Anna. Ogień strawił w sumie 400 metrów kwadratowych dachu. Nikomu nic się nie stało, informuje kapitan Krzysztof Ograbek. W budynku nikt się nie znajdował, jedynie była ochrona, która raczej dozoruje powiedzmy 24 godziny ten teren, że tak powiem, pokopalniany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Za 2 godziny na Węgrzech koniec głosowania w wyborach parlamentarnych. Szefowa Narodowego Biura Wyborczego zapewniła na konferencji w Budapeszcie, że węgierscy wyborcy, którzy o 19 wciąż będą stali w kolejce, będą mogli oddać głos. Premier Węgier Viktor Orbán wcześniej rano dodał swój głos. Powiedział, że stawką wyborów parlamentarnych jest przyszłość Węgier. Starałem się wcześniej przyjść, ponieważ według węgierskich przepisów kampania trwa do zamknięcia urn wyborczych. Idę i osobiście wezmę udział w kampanii, aby zmobilizować ludzi do wyborów. Stawką jest przyszłość Węgier. Nie wybieramy tylko partii, rządu czy premiera, ale wybieramy swoją przyszłość. Wybory są tajne, ale zdradzę, że sam głosowałem na Fidesz. Oddałem 2 głosy, ponieważ uważałem, że tylko to jest pewne. Frekwencja w węgierskich wyborach jest wysoka. Do godziny 15 zagłosowało 53% wyborców. Prezydent USA grozi przywódcy Syrii. Donald Trump oświadczył, że Bashar al-Assad słono zapłaci za atak chemiczny przeprowadzony jakoby przez jego wojska w mieście Duma. Donald Trump nazwał również syryjskiego przywódcę zwierzęciem oraz oskarżył Rosję i Iran o wspieranie go. Wielu zginęło, w tym kobiety i dzieci, w bezmyślnym ataku chemicznym w Syrii. Miejsce okrucieństwa jest zablokowane i otoczone przez wojsko syryjskie, powodując, że jest całkowicie niedostępne dla świata zewnętrznego. Prezydent Putin, Rosja oraz Iran odpowiadają za wspieranie Asada. Assad słono za to zapłaci, napisał Donald Trump na Twitterze. Jedna z organizacji medycznych oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny w sobotę wieczorem na szpital w Dumie we wschodniej Gucie, w którym miało zginąć co najmniej 41 osób. Władze w Damaszku odrzucają te oskarżenia. I na koniec jeszcze awaria systemu obsługującego w Warszawie sieć rowerów Veturillo. Obecnie nie można skorzystać z rowerów. Aby zwrócić rower, trzeba się skontaktować z biurem obsługi. Operator pracuje nad usunięciem awarii, zapewnił rzecznik firmy. To był serwis Trójki. Noc będzie bezchmurna na wschodzie, w innych regionach może przelotnie padać i grzmieć, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, a jutro deszczowe chmury tylko na północy. W innych regionach słonecznie i będzie jeszcze cieplej niż dziś, bo od 19 na Pomorzu do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grywia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą! Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Na Twojej drodze nie stanie już nic. Tylko teraz wybrane modele Land Rover dostępne w spektakularnej ofercie wyprzedaży rocznika 2017. Tańsze o wartość podatku VAT. Najbardziej wszechstronny kompaktowy SUV klasy premium Land Rover Discovery Sport oraz ikona designu. Miejski luksusowy SUV Range Rover Evoque teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się. Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Zbliża się niedziela bez handlu? My w Biedronce jesteśmy gotowi. W piątki i w soboty w godzinach szczytu będą czynne wszystkie kasy. A codziennie będą na Was czekać super okazje. Karkówka pakowana próżniowo, Kraina Mięs, tylko 9,95 za kilogram. Oraz kawa rozpuszczalna Cafe d'Or Gold, 200 gramów. Jedynie 9,99 za opakowanie. Oferta obowiązuje do środy lub do wyczerpania zapasów. Tań piątek, sobota i cały tydzień tylko w Biedronce. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Hej, tu Jarek Byniuk i moje dzieci. Oliwia. Szymon. Jasiu. I jak to zapanować nad całą trójką? Wybrałem pierwszą ofertę dla rodzin w Play na kartę. Dzieciaki mają internet bez limitu, a ja pełną kontrolę nad wszystkimi w aplikacji Play24. Prosto i wygodnie. Tata to król złoty! Wybierz nowość w Play na kartę, jak Jarek Bieniuk z rodziną. Internet bez limitu gigabajtów. Rozmowy i SMS-y dla każdego za 25 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. A w trzeciej stronie medalu witają dziś Państwa Jan Kałucki i Tomasz Gorazdowski. Co dziś u nas do godziny 19? Będzie i mocno, i dramatycznie, i spokojnie, z pewną refleksją. Zaczniemy od tego, co stało się w nocy na Brooklynie, gdzie walczyła Karolina Kowalkiewicz i Joanna Jędrzejczyk. Chodzi o walki w UFC. Joanna Jędrzejczyk jechała do Nowego Jorku, mówiła, że po swoje, czyli po mistrzowski pas. Tymczasem... After five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this contest 49-46 for the winner by unanimous decision and still! Still, a więc tytuł mistrzyni zachowała na maju nas. No i co teraz? O tym będziemy mówić już niedługo. O tym, co teraz. Naszych sportowców olimpijczyków od czasu do czasu można zobaczyć w nietypowych rolach, innych niż te, w których zwykle ich oglądamy. Luiza Złotkowska na poważnie wzięła się za sprzątanie. Autentycznie miałam zakwasy na rękach od tego miotłowania, a nie udało mi się ani razu popchnąć kamienia bez upadku. Czyli pewnie sprzątała w ogrodzie, skoro zajmowała się kamieniami, ale nie o takim wyzwaniu Luizy Złotkowskiej dziś będzie, medalistki olimpijskiej w łyżwiarstwie, a o zupełnie innym. Idzie lato, przyszła wiosna, niedługo będzie można wejść na wodę. Ci, którzy zajmują się sportami wodnymi, nie mogą się doczekać. Dziś będzie o bardzo bezpiecznym sporcie, który jeszcze nie tak dawno wcale tak bezpieczny nie był. Aż brzmi śmiesznie, jak ja czasem opowiadam o tym, jak wyglądały systemy bezpieczeństwa i co mogło się stać. No to po prostu ludzie nie mogą w to uwierzyć. Mój brat wyleciał, przeleciał przez całą plażę i wbił się w dwie przyczepy plecami. O jaki sport chodzi? Prosimy do nas dzwonić, prosimy do nas pisać, kontakt za moment. A jeżeli chodzi o inną zagadkę, który z sezonów zaczął się dziś, który z sezonów w sporcie zaczął się dziś, o tym mówi bardzo znany zawodnik, mistrz Polski, a mówi tak. telewizja czy internet nie oddaje atrakcyjności tego wszystkiego. Ona żywo to jednak wszystko huczy, strzela, piszczy. Pachnie. I właśnie o tym sporcie między innymi dziś u nas też. Są chętni na książkę? Na przykład na biografię Sebastiana Leba? Może być? No to 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Co to za sport? Można też do nas pisać. SMS-y 71-335. Na początku jednak pozwolisz skrót informacji, bo minionej nocy przeżywaliśmy słodką, gorzką galę UFC w Nowym Jorku. Joanna Jędrzejczyk została pokonana przez Rose Namajunas i nie odzyskała pasa mistrzyni wagi słomkowej. Polka przegrała jednogłośną decyzją sędziów. Wcześniej swoją walkę wygrała Karolina Kowalkiewicz, która niejednogłośną decyzją sędziów wygrała z Amerykanką Felice Herring. Więcej w relacji naszego korespondenta. Tymczasem w Sopocie nasi tenisiści grają z Zimbabwe w meczu drugiej rundy grupy drugiej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa i na razie wygrywają 2-1. Drugi punkt dla naszej ekipy zapewnił debel Łukasz Kubot, Marcin Matkowski, który pokonał parę Lok Garanga 6-3-6-3. Trzymamy kciuki za naszych tenisistów. Oby spisali się tak dobrze jak Paweł Fajdek, który wygrał meeting w Miami. Nasz młociarz uzyskał w najlepszej próbie 79 metrów i 43 centymetry. Dzięki temu zwycięstwu trzykrotny mistrz świata objął prowadzenie na światowych listach uwzględniających tegoroczne wyniki. Czeska biatlonistka Gabriela Koukalowa, która z powodu kontuzji nie wystąpiła minionej zimy w żadnych zawodach Pucharu Świata, odpuszcza też następny sezon. No a mówimy nie o byle kim, bo to dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Soczi, a także dwukrotna mistrzyni świata. Będziemy też śledzić piłkarskie boiska. W Anglii Arsenal wygrał Southampton 3-2. Za pół godziny rozpoczną się derby Londynu. Chelsea zmierzy się z West Hamem. A w Hiszpanii bardzo ciekawie trwają derby Madrytu. Real gra z Atletico, na razie remis 0-0. No jeszcze dodajmy, że w Niemczech Borussia Dortmund wygrywa z Stuttgartem 3-0. W składzie Borussii gra Łukasz Piszczek. Czekamy też na to, co będzie się działo w siatkarskiej plus lidze. Dziś dwa mecze. MKS Będzin kontra Resowia Rzeszów i Oniko Warszawa Kuprum Lubin. No to przerywamy teraz dla fanów motorsportu. Coś trwa. Pierwsza kolejka sezonu w żużlowej Ekstralidze. Wczoraj Sparta Wrocław zremisowała z Unią Leszno po 45, a trwa mecz GKM-u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa i jest 23-19. A wieczorem Unia Tarnów zmierzy się z Falubazem Zielona Góra, a Stal Gorzów z KS Toruń. I na koniec jeszcze coś dla fanów Formuły 1, bo przed chwilą rozpoczął się wyścig o Grand Prix Bahrajnu. Będziemy o wszystkim na bieżąco informować. No na przykład jeszcze o tym, że dojeżdżają do mety kolarze w piekle północy w wyścigu Paryż-Roubaix, na czele dwójka do mety. Ku ich uldze jeszcze zaledwie kilka kilometrów. Chyba Peter Sagan mi się wydaje, prawda? On się zasadzał, te 52 to jest co? A 53 km na godzinę, a zatem to już jest końcówka, już te kocie łby za nimi. I teraz, który pierwszy ten dojedzie? Oczywiście o tym też dzisiaj będziemy mówić. Bring me down, can't none. happy, happy, no niech nie wszyscy happy. Dzisiaj być może ten, który wygrał, śledziłeś, który? No cały czas są już na tym welodromie, widzę i tak nie, się... Nie, ci najlepsi, widzisz, to jestem lepszy, bo ci najlepsi już to jechali, zaraz będziemy dokładnie wiedzieli, kto wygrał, natomiast ja z tym happy, nie happy, to już nawiązywałem do tego, co w nocy wydarzyło się w Nowym Jorku na gali UFC. Joanna Jędrzejczyk jechała tam po to, by wygrać i by zmazać tę porażkę z Namajunas, która, jak twierdziła, była przypadkiem. No i nie jest happy. Nie jest happy, nie odzyskała mistrzostwa świata kategorii słomkowej organizacji UFC. Dodajmy, że to jest taka najbardziej, najprestiżowa organizacja mieszanych sztuk walki na świecie. No i podczas gali w nowojorskim Brooklynie nasza zawodniczka przegrała po 5 rundach z Amerykanką Rose Namajunas. O szczegółach Jan Pachlowski. W listopadzie Polka podczas pierwszego starcia z Amerykanką litewskiego pochodzenia Rose Namajunas niespodziewanie przegrała i straciła tytuł mistrzyni. Na konferencji prasowej przed drugą walką Joanna Jędrzejczyk zapowiadała srogi rewanż. 5 razy udało mi się obronić tytuł mistrzowski. Zamierzam teraz ponownie wygrać i zostać jedną z najgroźniejszych kobiet na świecie. Rose Namajunas była bardziej stonowana, co nie oznacza, że niepewna swego w rewanżu. Jedyne, czego potrzebuję w tym starciu, to być sobą. Sobotnia gala była bardzo mocno promowana w wielu częściach Stanów Zjednoczonych. Sylwetki najważniejszych aktorów widowiska były na billboardach przy autostradach, a w nowojorskiej Madison Square Garden Jędrzejczyk zapraszała na galę z plakatu nawet w męskiej toalecie. And the former UFC strawweight champion, the challenger, Joanna Jędrzejczyk! Polka zapowiadała wielki rewanż i na tych zapowiedziach się niestety skończyło. Amerykanka wygrała jednogłośną decyzją sędziów. Samo starcie było raczej pasywne, walkę w parterze mieliśmy dopiero pod jej koniec, ale przede wszystkim lewym sierpowym skutecznie trafiała Rose Namajunas. Te ciosy nie robiły na naszej zawodniczce większego wrażenia, ale dochodziły celu, choć Polka wyprowadziła ich więcej. Przed ogłoszeniem wyniku amerykańscy komentatorzy telewizyjni nie mieli wątpliwości, że wygra Amerykanka. By unanimous decision and still! Gesty Polki po ogłoszeniu wyników wskazywały, że nie zgadza się z tą decyzją. Joanna Jędrzejczyk wyjaśniła na konferencji prasowej, dlaczego tak zareagowała. Kiedy dowiedziałam się o werdykcie wypowiedzianym przez Bruce'a Buffera, to pomyślałam, okej, spodziewałam się niejednogłośnej wygranej, ale wygląda na to, że jestem górą. Moi trenerzy mieli taką samą opinię. To było dla mnie naprawdę zaskoczeniem. Liczby nie kłamią. 142 do 84. Ilość ciosów, które doszły. 132 ode mnie i 83 od Rose. Macie więc odpowiedź na moje wątpliwości. Mówiła Jędrzejczyk. Na otarcie US pozostaje nam zwycięstwo w Nowym Jorku Karoliny Kowalkiewicz, która wypunktowała Amerykankę Felice Herring. Kowalkiewicz dzięki wygranej jest bliżej ponownego w jej karierze pojedynku o pas mistrzowski. Ze Stanów Zjednoczonych dla audycji Trzecia Strona Medalu. Jan Pachlowski. Tu Trzecia Strona Medalu. Łączymy się z Łukaszem Jurkowskim, byłym zawodnikiem MMA i komentatorem tej dyscypliny aktualnym, sportu. Aktualnym, bo miał walkę w KSW przecież. No tak, Łukasz, ale dzisiaj nie o twoich walkach, a o walce ta, która była w Nowym Jorku. Kontrowersja czy nie kontrowersja z tym wynikiem? Nie, no bardzo równy pojedynek przede wszystkim. Przede wszystkim na początek witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za telefon. Czy kontrowersja to niekoniecznie, no bo przy całej sympatii i tym, że też mocno nieobiektywnie patrzę przez pryzmat Aśki i tego, że znamy się wiele, wiele lat, bardzo mocno liczyłem na to, że uda się zrewanżować. Byłem pewien, że jest w stanie skontrolować Rose Namajunas na przestrzeni 5 rund, po prostu pozostając sobą, ale tak jak sobie punktowałem na bieżąco, oglądając i komentując ten pojedynek w Polsacie Sport, to tak... No niestety, niestety, ale wypunktowałem 3 rundy dla Rose. Wydaje mi się, że nawet pomimo mniejszej ilości takiej statystyki ciosów, to jednak te ciosy robiły większe wrażenia i to też jest jakieś tam kryterium oceny przez wielu sędziów. Zresztą też no, ten obrazek, jak wyglądała Aśka po pojedynku, jak wyglądała Rose, też mówił, czyje ciosy robiły większą robotę. Ja troszeczkę żałuję, że Aśka zaprzestała tych niskich kopnięć, które w mojej opinii dały jej spokojnie 2 rundy w połączeniu oczywiście z boksem. I tak jakoś 4., 5. runda tych kopnięć było zdecydowanie mniej. A one wchodziły i one działały i nie wiem, czy nie dałyby zwycięstwa. Szkoda, ale świat się nie kończy na tym pojedynku. Widocznie Rosna Majonas to jest taka zawodniczka, która Aśce po prostu nie leży stylistycznie, bo mam wrażenie, że pozostałe zawodniczki z tej dywizji Aśka spokojnie tego dnia w takiej dyspozycji, jakiej była, bo to był naprawdę dobry pojedynek w jej wykonaniu. To by, mówiąc kolokwialnie, ogarnęła. Łukasz, no w takim razie mówisz, że to nie koniec świata, a czy jest koniec, czy nie, i jaki ewentualnie dla Joanny Jędrzejczyk? Długo niepokonana, teraz już druga porażka z rzędu z tą samą zawodniczką. Jakie ma wybory przed sobą? Myślę, że chwila przerwy przede wszystkim dla Aśki, a następnie powrót do klatki. Wiadomo, że nie będzie to już walka o mistrzostwo. Myślę, że będzie musiała Aśka teraz cierpliwie czekać na swoją szansę. Dostanie prawdopodobnie w kolejnym pojedynku kogoś spoza topowej piątki. Także myślę, że jeszcze spokojnie dwa pojedynki dzielą teraz w tym wypadku. Jest po dwóch porażkach, nie zapominajmy o tym. I na pewno spadnie, nie wiem nawet, czy po dwóch zwycięstwach Karolina nie przeskoczy w rankingu Joanny zaraz i niejako zamienią się trochę miejscami, przesuwając odpowiednio proporcjonalnie i Andrasi, i Gadeje do góry. Także spokojnie, no, trzeba czekać na następny pojedynek, bo tak naprawdę teraz on będzie odpowiedzią, w którą stronę będzie zmierzała kariera Aśki i przede wszystkim jak długo będzie chciała Aśka jeszcze wchodzić do klatki, ale ja ją znam wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że mówiąc najprościej, ona tego tak nie zostawi, więc będzie chciała bardzo szybko stoczyć kolejny pojedynek. A powiedz jeszcze takie dwie rzeczy. Czy myślisz, że następny pojedynek Joanny Jędrzejczyk będzie w tej samej kategorii wagowej? No i co z Karoliną Kowalkiewicz, która, można powiedzieć, wróciła na zwycięską ścieżkę? Tak, no przede wszystkim ja myślę, że oczywiście wszyscy rozmawiamy o Asi przez pryzmat jej mistrzostwa i tego, że pięciokrotnie broniła, a mistrzowski pas jest absolutnie niekwestionowaną gwiazdą światowego kobiecego MMA. No ale oddajmy cześć Karolinie, bo Karolina stoczyła bardzo dobry pojedynek, jak nie ona, bo od pierwszej rundy, biorąc się do roboty, kontrolowała bardzo fajne akcje, to się naprawdę świetnie oglądało. To jest drugie zwycięstwo Karoliny i ja bym nie wykluczał scenariusza, mimo że przed walką mówiłem, że Karolina jeszcze, jeżeli wygra z Herik, to potrzebuje jeszcze jednej walki o mistrzowski pas, ale zakładałem, że tą mistrzynią będzie jednak Aśka Jędrzejczyk. W tym wypadku, kiedy Rosna Majona stale jest mistrzynią, a pamiętajmy, że przed przegrała z Karoliną, no to może Rosna Majonas będzie chciała wziąć rewanż i kto wie, czy pas nie wróci do Polski, ale na biodrach Karoliny, a nie Asi. Zobaczymy, co będzie się działo. No, w MMA jest zawsze ciekawie i w oktagonie, i poza nim. Powiedz jeszcze na koniec króciutko, co w głowie ma ten O'Connor, który ma chyba... McGregor. No, Conor McGregor, no, właśnie. Co w głowie, to nie wiem, no na pewno duży bałagan. Troszeczkę myślę, że po pierwsze przekoloryzował swoją postać już tak naprawdę do granic. Myślę, że pryzmat wielkiego sukcesu i popularności, i pieniędzy troszeczkę nawet nie sodóweczka, tylko cała ciężarówka wody sodowej lekko odbiła. Nie wiem, tam myślę, że też mówiąc, no dobrze, myślę, że też nie kończyło się tylko i wyłącznie na, nie wiem, na jednym drinku, ale może o dwie kreski za daleko. Wow. I trochę go poniosło. Tylko zobaczymy, na ile to była, nie wiem, PR-owa zagrywka. Conor McGregor nie daje o sobie zapomnieć, tylko mam wrażenie, że teraz przy tej całej szopce i tym, jak go mocno poniosło to wszystko, to przekroczył już jakąś granicę dobrego smaku i tego swojego wizerunku, takiego butnego Irlandczyka, I'm the champion i nikt się nie liczy. No. Jeżeli Conor chce udowodnić, że jest faktycznie czempionem, to wypadałoby przez te dwa lata bronić przynajmniej raz mistrzowskiego tytułu. A wobec tego, co się stało, to się raczej nie zanosi. Chyba że faktycznie była to promocja walki potencjalnie z Khabibem Nurmagomedowem w Rosji. A jeżeli tak, to UFC myślę, że pobiło absolutnie wszystkie federacje, czy KSW, czy akcje z Popkiem, zawijania spod złotych tarasów i cała ta szopka. Przy tym KSW to jest absolutnie pikuś i myślę, że wszystkie promocyjne materiały te wrestlingowe, amerykańskie, to też jest jakaś animowana bojeczka z 19.30 względem tego, co zrobiła organizacja UFC, jeżeli faktycznie okaże się to promocją gali. Jak zwykle ciekawie o UFC Łukasz Jurkowski. Łukasz, dziękujemy Ci bardzo. No i dzięki wielkie. O MMA nie będziemy zapominać i będziemy o tym mówić, a sytuacja, do której odnosił się Łukasz na sam koniec, Conor McGregor, może nie wszyscy wiedzą, ale Naro zarabiał mocno w Nowym Jorku, w ruch poszły nie tylko pięści, ale i krzesła, został aresztowany, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I już wiemy, co z tym Paryż-Roubaix? No wiemy, zwycięzcą został mistrz świata Peter Sagan, no i zaraz otrzyma tą taką wyjątkową, wyjątkowe trofeum, bo każdy dostaje kostkę brukową. No, piekło północy dla Petera Sagana. A jeżeli chodzi o informacje z ostatniej chwili, mamy też informacje z Madrytu. Z ostatniej chwili można powiedzieć, Real prowadzi z Atletico 1-0. Wiesz, kto strzelił gola? No, strzelaj. Powiedzmy, Ronaldo. Książki, rajdy samochodowe. Dzień dobry, ja w sprawie tej książki, można? To o żużel chodzi? O matko jedyna. No, oczywiście w sprawie konkursu książki. A że jestem z Gorzowa Wielkopolskiego, no to tylko i wyłącznie o żużel może chodzić, bo dzisiaj jest rozpoczęcie sezonu. Brawo, nie trafił pan. Nie chodzi o żużel, jak i inny sport motorowy dzisiaj zaczął swoją edycję. Czekamy na odpowiedzi. 22 i 7 trójek. A dla pana, który trafi, albo dla pani, książka, biografia Sebastiana Leba. Tu trzecia strona medalu w trójce. Niedawno mówiliśmy o MMA, gdzie emocje sięgały zenitu, krew się lała i w ogóle poziom adrenaliny był dość wysoki, a teraz absolutnie coś innego. Odpuścimy, zwolnimy, zajrzymy w głąb siebie. Okres poolimpijski to dla sportowców czas szczególny. Czas wytchnienia, możliwości zobaczenia innego świata. Nie inaczej jest w przypadku dwukrotnej medalistki olimpijskiej, panczenistki Luizy Złotkowskiej, z którą rozmawiał Andrzej Grabowski. miałam pierwszy raz możliwość spróbowania gry w curling. Uczona przez naprawdę profesjonalnych zawodników, takich zawodników top 10 na świecie. Poruszanie się na lodzie wychodziło mi dobrze, ale myślałam, że curling, zresztą chyba tak jak większość ludzi, którzy oglądają curling w telewizji, myślą sobie, co to jest, jakieś tutaj czajniki, ktoś tu biega z miotłą w ogóle, co to jest za sport. Ja autentycznie miałam zakwasy na rękach od tego miotłowania, a nie udało mi się ani razu popchnąć kamienia bez upadku, bez po prostu wylądowania na lodzie. Więc żaden sport nie jest tak prosty, jak wydaje się z poziomu kanapy przed telewizorem. W tym roku rzeczywiście jest troszeczkę inaczej. Czuję trochę takiego luzu i może to jest też trochę takie zeznanie życia, którego mi brakowało. Tej wiosny mam zaplanowanych kilka spotkań w komisjach zawodniczych. Jestem członkiem Komisji Zawodniczej Europejskiego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Taka frajda i odskocznia od klasycznego wydania sportu, w jakim uczestniczę cały czas, czyli trening, trening i jeszcze raz praca. Tutaj można sobie trochę porozmawiać o organizacji imprez, o tym, co jest przyjazne dla zawodników, a co nie. Taka trochę praca okołosportowa, która nie jest jakoś bardzo angażująca. To są 2-3 spotkania w ciągu roku i kilka maili, kilka rekomendacji, które dajemy do biura Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Sport zawodowy to jedno, ale ty się, zdaje się, w Himalaje wybierasz. Tak, to będzie przygoda mojego życia. Wraz z Natalią Czerwonką przed sezonem zakładałyśmy sobie, że jakoś się wynagrodzimy za te wiele lat treningu. Nie miałyśmy zazwyczaj czasu jeździć na wakacje. W ogóle wakacje dla nas to jest jakby kwiecień, czyli teraz ten okres po sezonie. Czyli mielno nie wchodzi w grę. Nie. No i chciałyśmy zrobić coś takiego wow, coś, co zapamiętamy do końca życia i coś, co będzie naprawdę nagrodą dla nas samych. Planowałyśmy tą wyprawę gdzieś od września. Na początku chciałyśmy wejść na Kilimandżaro. Niestety w kwietniu, kiedy możemy jechać na Kilimandżaro, jest pora deszczowa i nie ma żadnych wypraw organizowanych, więc postanowiłyśmy jechać w Himalaje. No i jesteśmy teraz na etapie naprawdę takich już bardzo zaawansowanych przygotowań. Lecimy 15 kwietnia do Katmandu, później przelatujemy do Luki, skąd rozpoczynamy 12-dniowy trekking po Himalajach. Najwyższe punkty, do jakich planujemy dojść, to jest Base Camp Monteverestu na 5500 i jeszcze jakaś taka górka po drodze 5400. Wszystko oczywiście z plecakami, w śpiworach, warunki ekstremalnie już spartańskie, bez telefonów, bez pryszniców. Po prostu taki survival, czas dla nas, gdzie będziemy mogły sobie, mam nadzieję, że w spokoju, pomyśleć nad tym, co już zrobiłyśmy w życiu, co jeszcze przed nami, gdzie możemy dojść. Myślę, że góry dały odpowiedź na takie życiowe pytania nie jednej osobie i może my też tam właśnie znajdziemy i jakieś odpowiedzi, i spokój. W drodze powrotnej jeszcze właśnie z Nepalu planujemy kilkudniowy przystanek w Indiach, między innymi ze zwiedzaniem Taj Mahalu. Przygotowania już jakby trwają od kilku tygodni. Buty, poza tym no, cała seria szczepionek, które przyszłyśmy z Natalią kilka dni temu. Myślę, że fizycznie powinnyśmy dać sobie radę, ale jest to coś nowego i rzeczywiście fascynującego, co jest naprawdę, naprawdę ekscytującym wydarzeniem w moim życiu. Był już telefon, nie wiem, do Adama Bieleckiego z pytaniem, hej Adam, co mam zabrać? Nie, ale książki Wandy Rutkiewicz, kukuczki, czy wszystko za Mount Everest, jakby już mamy w jednym palcu opanowane. Dzisiaj jeszcze przynajmniej powiem, że jest to taki może jednorazowy wyskok. nie wiem, co się tam wydarzy. Może rzeczywiście to będzie miłość do gór i będę tam wracać. Kilka dni temu właśnie przeczytałam słowa Jerzego Kukuczki, że każdy ma swój Everest. I to tak się złożyło, że my idziemy właśnie pod Mont Everest, ale tak naprawdę chciałyśmy zrobić coś, czego w życiu jeszcze nie robiłyśmy i co będzie dla nas wielkim wyzwaniem. Luiza Złotkowska, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. No, pójść w Himalaje, odnaleźć siebie na 12 dni z plecakiem. Fajna przygoda. No ale też niełatwa, co pokazała ostatnia wyprawa na K2. No tyle, że wyprawy trochę różne, a prawda. Z tym poziomem wytrwania Luiza i Natalia dadzą sobie spokojnie radę. Patrzymy na to, co dzieje się w Madrycie. Antoine Griezmann odpowiedział Cristiano Ronaldo. Jest 1-1 w meczu Realu z Atletico, ale też świetna wiadomość z Ligi Włoskiej. Napoli pokonało Kijowo Verona 2-1, a jednego gola strzelił Arkadiusz Milik. Brawo, w końcu zaczyna strzelać, a nie pudłować. No ale po kontuzji może wszystko przybrać zdecydowanie dobry obrót sprawy. Państwo jeszcze ciągle dzwonią do nas z sukcesem w sprawie naszego konkursu. Dzwonię w sprawie konkursu. Wydaje mi się, że chodzi o Formułę 1. Dzień dobry. W sprawie konkursu Rallycross. No tak, oczywiście. O Rallycross nam dzisiaj chodziło. O Rallycrossie dzisiaj jeszcze u nas będzie, ale za moment zajmiemy się już piłką nożną. Pewnie niektórzy na to czekają. We'll be right back. A teraz już czas na piłkę nożną, bo zakończyła się faza zasadnicza w Lotto Ekstraklasie. No, można dużo powiedzieć o naszej lidze, no ale na pewno nie to, że jest tam za mało emocji. Lech Poznań, najlepszą drużyną po 30. kolejce Lotto Ekstraklasy, piłkarze Nenada Bielicy wygrali w decydującym meczu z Górnikiem Zabrze 3-1. Dla Kolejorza strzelali Kamil Jóźwiak, Łukasz Trałka i Radosław Majewski. Dla Górnika trafiał Damian Kądzior. Pierwsze miejsce dla Lecha oznacza, że drużyna z Poznania zagra decydujące mecze z Jagiellonią Białystok i z Legią Warszawa przed własną publicznością. Chciałbym pogratulować mojej drużynie za zwycięstwo, zasłużone zwycięstwo. Drużyna pracowała bardzo dobrze na boisku. Czyli cały mecz, tylko mam pretensje na pierwszych 15 minut, gdzie nie walczyliśmy, nie graliśmy. Tylko tych 15 minut nie byliśmy na poziomie, jak mamy być. Reszta była na super poziomie. Mówił zadowolony Nenad Bielica, ale warto zaznaczyć, że Lech ma tylko punkt przewagi nad Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa. Wczoraj Jaga nieco niespodziewanie przegrała z Wisłą Płock 1-3. Uważam, że bardzo duży wpływ na wynik meczu miały stałe fragmenty. Nie możemy tak kryć, także przegraliśmy bardzo ważny mecz. Ale przed nami 7 spotkań, na pewno tutaj się nikt nie podda, nigdy nie spuści głowy. Będziemy ciężko pracować, żeby te wyniki były lepsze i do końca chcemy grać o jak najwyższe miejsce. Powiedział trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. W zgoła innym nastroju byli piłkarze Legii Warszawa, którzy po dwóch porażkach wreszcie mogli dopisać sobie 3 punkty. Aktualni mistrzowie Polski wygrali z Pogonią Szczecin 3-0. Jednego gola strzelił Sebastian Szymański, który wykorzystał podanie Michała Kucharczyka. Wykonaliśmy dobrą kontrę, ja razem z Michałem. Sprawiliśmy sobie sytuację 2-1 i wykorzystaliśmy. Podziękowałem Kuchemu, że wyłożył, że nie chciał sam kończyć i zrobił to samo. Nie możemy teraz odpuścić, wiadomo, że zagraliśmy teraz 2 dobre spotkania, ale końcówka sezonu musi być dla nas dobra i bo chcemy zdobyć mistrzostwo. Grę w grupie mistrzowskiej już wcześniej zapewnili sobie piłkarze Korony. Kibice kieleckiej drużyny mogli odnieść wrażenie, że ich ulubieńcy zagrali ze Śląskiem Wrocław na pół gwizdka. Wyszli w eksperymentalnym składzie i ostatecznie zremisowali 1-1. Umiarkowanie zadowolony był kapitan Korony Bartosz Rymaniak. Przyjechaliśmy troszeczkę w zmienionych personaliach i naprawdę jak na ten pierwszy raz, gdzie takim składem zagraliśmy po raz pierwszy, moim zdaniem wyglądało to nieźle, bo więcej mieliśmy z gry i my posiadaliśmy piłkę i wyprowadzaliśmy groźniejsze sytuacje, ale Śląsk tutaj grał, można powiedzieć, bardzo ważny mecz, więc też nie odpuszczał, nie było to łatwe spotkanie. Szanujmy ten punkt, bo na wyjeździe punkt trzeba poszanować. Do końca pewna gry w grupie mistrzowskiej nie była Wisła Kraków. Drużyna w meczu 30. kolejki grała w Niecieczy z Sandecją Nowy Sącz i zremisowała 1-1. Ten punkcik dał jednak Białej Gwieździe 7 miejsce po rundzie zasadniczej. Mimo to Rafał Boguski żałował, że jego drużyna nie wraca do Krakowa z kompletem punktów. Dużo brakowało do ideału, no też trzeba przyznać, że z ogromną determinacją Sandecja grała. Fajnie, że będziemy mieli możliwość wzięcia rewanżu na Lechu, który ostatnio nas pokonał u siebie i jeszcze z mistrzem Polski Legią też będziemy chcieli poprawić bilans ostatnich spotkań na własnym stadionie, bo też dawno nie wygraliśmy. Na pewno ciekawa runda nas czeka. To będzie też ciekawa runda dla Zagłębia Lubin. Ekipa z Dolnego Śląska również do samego końca walczyła o miejsce w pierwszej ósemce, dopięła swego, rzutem na taśmę zremisowała z Krakowią 2-2 po golu Bartłomieja Pawłowskiego w doliczonym czasie gry. Cieszę się, że się udało strzelić tego gola, dającego nam punkt na wyjeździe. Miałem też niezłą okazję chwilkę wcześniej z rzutu wolnego, ale chybiłem minimalnie. No najważniejsze, że udało nam się awansować po tej multilidze do górnej ósemki i teraz będziemy grali o jak największą ilość zdobyć punktów w każdym kolejnym spotkaniu. Do pierwszej ósemki nie awansowała Arka Gdynia, dla której Lechia Gdańsk nie miała litości. Drużyna z Gdańska wygrała derbowe spotkanie aż 4-2. Hat-trickiem popisał się Flavio Paixão, a radości nie ukrywał Patryk Lipski. 4-0 do przerwy to nie zdarza się zbyt często i tą drogą musimy iść, żeby od początku dominować nad rywalem i ważne zwycięstwo, bo nie wygraliśmy od 11 meczów i zapomnieliśmy trochę, jak smakuje to zwycięstwo i cieszymy się i pracujemy dalej. A w ostatnim meczu Piast Gliwice zremisował z Brukbet Termaliką Nieciecza 1-1. Spotkanie było jednak o pietruszkę, ponieważ zarówno jedna, jak i druga drużyna nie miała najmniejszych szans na awans do grupy mistrzowskiej. Z postawy swoich zawodników nie był do końca zadowolony trener Piasta Waldemar Fornalik. Mecz powinniśmy rozstrzygnąć w pierwszej połowie, bo myślę, tą połowę graliśmy dobrze. Natomiast no, w drugiej połowie oddaliśmy pole, szczególnie gdzieś od 60 minuty zespołowi Termaliki. No i stało się, co się stało. Zremisowaliśmy mecz. Piłka na pewno była to słaba połowa w naszym wykonaniu i mniej więcej wiemy, gdzie są przyczyny. Teraz przed Piastem i Brukbetem czeka walka o utrzymanie. Podsumowując, w grupie mistrzowskiej zagrają Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Wisła Płock, Korona Kielce, Górnik Zabrze, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin, a w grupie spadkowej Arka Gdynia, Krakowia, Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin, Piast Gliwice, Lechia Gdańsk, Brukbet, Termalika Nieciecza oraz Sandecja Nowy Sącz. No i teraz możemy zadać pytanie, który był Piast Gliwice, na które po pytanie nie znajdziemy od razu odpowiedzi, ponieważ piłkarze i trenerzy nie powiedzieli niczego odkrywczego w tym, co mówili, to poprosiliśmy do nas Rafała Dębińskiego, komentatora Kanał Plus. Dobry wieczór. W zasadzie chyba... Dzień dobry. Dzień dobry, Rafał. Cieszmy się tym słońcem. I chyba piąty już dzień z rzędu w Warszawie słońce. Niebywałe. Tak jest, niewiarygodne. Cieszmy się zatem. Ale wracając do piłki, w tym takim decydującym momencie sezonu, jak na ten sezon patrzysz? Co jest dla ciebie największą niespodzianką? Co ewentualnie potwierdzeniem założonej przed sezonem tezy? Myślę, że zwraca uwagę to, że Lech Poznań, który zaczął dobry sezon, w lidze przynajmniej, a później wydawało się, że może Legii uciec, bo Legia miała swoje problemy, kompletnie się pogubił jesienią. No i teraz, w tym decydującym momencie, okazuje się, że to jest Lech, który na dzisiaj jest tym faworytem do mistrzostwa i to jest taka rzecz, która na pewno zwraca uwagę. Oczywiście już wcześniej Górnik Zabrze był chwalony za jesień, ale jak sobie spojrzymy na całość tego sezonu, tych 30 kolejek, to takim zespołem, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest Wisła Płock, bo Wisła Płock po tych 30 kolejkach jest na czwartym miejscu w tabeli. I to jest, myślę, duża sensacja, bo przed sezonem nikt by, myślę, tego nie przewidział, tym bardziej, że na bodajże 3 czy 4 dni przed rozpoczęciem sezonu zmienił się trener. Jerzy Przęczek niemalże tak z marszu wszedł do tego zespołu. Początki były trudne, ale już po tej pierwszej przerwie reprezentacyjnej na przełomie sierpnia i września od razu po powrocie zaczęły się wyniki poprawiać. Sobie zrobiłem taką tabelkę wyników już od września do właśnie końca tego sezonu, no i okazuje się, że tylko Jagiellonia w tym czasie zdobyła więcej punktów. Przynajmniej to był stan na przed 30 kolejką, więc to pokazuje, że ten zespół, na którego nikt nie liczył i tak gdzieś nikt nie zwracał uwagi za bardzo, zrobił moim zdaniem ogromną sensację, jest w czwórce, co więcej dzięki temu będzie grał 4 mecze u siebie i zobaczymy, może przecież poważnie marzyć o pucharach. Trener Brzęczek zapewne zapatrzył się na Gennaro Gattuso, który trenuje Milan i tak samo słabo zaczął i tak samo dobrze kończył. Zresztą obaj przedłużyli ostatnio kontrakty. Nie odnosisz takiego wrażenia, że Lech dobrze gra od momentu tej porażki w Warszawie? Jakby to jest zupełnie coś innego. Ja kiedyś napisałem, że to mi bardzo przypomina finał Pucharu Polski, kiedy Lech też przegrał w finale, ale potem zaczął punktować i ta lokomotywa się zaczęła rozpędzać. Ja mam taką teorię, to nie jest tylko moja teoria, ale to wiele osób o tym mówi, też trenerów, że często najwięcej uszczy się porażka. Przypominam sobie Legię z jesieni, która przegrała w Poznaniu 0-3 i od tamtej pory zaczęła grać bardzo dobrze. A Lech jakby uwierzył w siebie i zaczął tracić punkty. Teraz stała się sprawa odwrotna, bo Lech przy Łazienkowskich zagrał dobre spotkanie, ale przegrał. Ale i myślę, że mieli poczucie takiej niesprawiedliwości i poczucie, że zagrali dobry mecz i jakby potwierdzili to w kolejnych meczach. Tak więc to rzeczywiście był taki przełom. Paradoksalnie porażka na Legii sprawiła, że w tych kolejnych spotkaniach Lech prezentował się dobrze. Jeszcze pytałeś mnie o te niespodzianki, no to nie można wymienić Lechii Gdańsk. Lechii Gdańsk, no bo to jest klub, który walczył tak naprawdę do końca w tamtym sezonie o mistrzostwo. I aż tak wiele się nie zmieniło. Zmienił się oczywiście trener dwukrotnie w Lechii. Natomiast myślę, że nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak źle. No to pokazuje, że pieniądze pieniędzmi, piłkarze piłkarzami, ale zarządzanie klubem odpowiednie, no nie wiem, ukierunkowanie tych piłkarzy, zrobienie z indywidualności zespołu. To jest coś, co jest w piłce i w grach zespołowych bardzo trudne. I Lechii w tym sezonie to się kompletnie nie udało. Trochę jestem zaskoczony, że skoro wymieniasz Lechię, nic nie mówisz na temat Krakowi. No tak, ale... Powiedzmy sobie tak, że w Krakowie była prawdziwa rewolucja. To nie dziwi, bo Michał Probierz, kiedy przychodził też do Jagiellonii, i to dwukrotnie, też zawsze robił rewolucję, potrafił zrezygnować z kilkunastu zawodników i przekonać włodarzy klubu, żeby sprowadzić 15 czy kilkunastu innych. Ma taką metodę i myślę, że ocenimy tę pracę Michała Probierza po drugim sezonie. On ma tę szansę i ten komfort, że ten mimo tych słabych wyników, wiesz co, myślę, że to z nim kontakt przedłużony. Chyba miesiąc temu, mimo słych wyników, więc widać, że profesor Filipiak doszedł do wniosku, już tyle kombinowałem, że dobra, niech będzie ten Probierz, ma carte blanche, niech sobie radzi. Natomiast no, jest to niespodzianka mimo wszystko, jak sobie zobaczymy, gdzie była Krakowie, jakie były oczekiwania, ale moim zdaniem, kiedy robisz tyle zmian, taką rewolucję, to tak to się może skończyć, a przypomnijmy, że po tym słabym sezonie Krakowie tak naprawdę jeszcze było krok od tej ósemki, bo gdyby nie porażka w Niecieczy tydzień temu, no to wczoraj mieliby ogromne szanse na awans do tej ósemki. Jagiellonia Białystok na razie jest na drugim miejscu. Przez dłuższy czas piłkarze Ireneusza Mamrota zajmowali pierwsze miejsce. Myślisz, że to poczucie, że są liderami, jak to się mówi, że ich trochę zjadł stres w tej, na tej ostatniej prostej? Odbudują się, myślisz, w tej fazie finałowej? Sam jestem ciekaw i tak sobie już cytowałem nawet na antenie Kanal Plus słowa Łukasza Trałki, który stwierdził, że Legia i Lech to od początku sezonu grają z dużą presją. To jest dla nich normalne. Natomiast Jagiellonia im bliżej tego końca sezonu, tym bardziej tą presję zaczyna odczuwać. Jak sobie teraz poradzą? I mówił to przed meczem z Zagłębiem Lubiny bodajże. No i przegrali z Zagłębiem, przegrali z Wisłą Płock. Co prawda Jagiellonia walczyło mistrzostwo w tamtym sezonie, ale to był trochę inny zespół, to był inny trener. I sam jestem ciekaw, bo powiem szczerze, że w przekroju tego całego sezonu, jeżeli jest jakiś zespół, którego grę oglądało się z największą przyjemnością, to była to właśnie Jagiellonia. No i Górnik Zabrze jesienią. Tak, jeśli nie, aczkolwiek to jest trochę inny styl gry, bo Górnik to był styl gry oparty na kontrze, na stałych fragmentach, na błyskawicznym przejściu do ataku po odbierze piłki, natomiast Jagiellonia potrafiła robić coś, co jest najtrudniejsze w futbolu, czyli dobra gra w ataku pozycyjnym. Niewiele zespołów w Polsce potrafi to robić. Przyszedł trener z pierwszej ligi, anonimowy dla Ekstraklasy i w kilka miesięcy odmienił w ogóle obraz tego zespołu, który się zmienił i personalnie, no i wiemy, że zmienił się oczywiście trener, bo przed Michał Probierz, który przecież był blisko Mistrzostwa Polski. I okazuje się, że można z takim trenerem grać w sposób niezwykle atrakcyjny. Więc ciekaw jestem, czy oni będą potrafili to potwierdzić. Chciałbym nawet, żeby to potrafili, ale myślę, że to nie będzie proste. Rafał, czy zatem, jeżeli chodzi o faworytów do zdobycia tytułu mistrzowskiego, to wygląda tak, jak w tej chwili sytuacja w tabeli? Na pierwszym miejscu Lech, Jagiellonia i Legia. Tak w minutkę, bo chciałbym jeszcze, żeby ze dwie minuty nam zostały na grupę spadkową. O Lechu mówiliśmy, to jest faworyt numer jeden, patrząc na ostatnie kolejki. Myślę, że mimo wszystko dobym na numer dwa Legię, bo to jest też zespół, który ma dużo indywidualności, ale nie widać tam często zespołu. Ale właśnie ci piłkarze są na tyle dobrzy, że myślę, że w tych meczach o stawkę mogą, każdy jeden piłkarz może w konkretnym meczu tą szalę zwycięstwa przechylić na korzyść Legii, a na trzecim miejscu bym umieścił Jagiellonię. W Poznaniu mówią, że Lech dużo wygrywa, ale nic nie wygrywa. Znaczy potrafi wygrywać mecze, ale słabo z tytułami jest. No i zobaczymy. Teraz różnica punktowa jest przecież prawie żadna. Zaczynają wszystko od początku. No i ostatnia kolejka, 20 maja. Lech-Legia. To może być finał tych rozgrywek. To byłby piękny scenariusz. No chociaż dobra. Nie dla Jagiellonii oczywiście. I została nam grupa spadkowa. Tak na dobrą sprawę, jak się spojrzy na tabelę, to Śląsk, Pogoń, Piast, Lechia, Termalika i Sandecja. No to są zespoły zdecydowanie walczące. Walczące to wszystkie są tak na dobrą sprawę, ale tylko Krakowia i Arka w zasadzie mogą spokojnie oddychać i pozwolić sobie na wpadkę. No tak się wydaje, bo ta różnica punktowa jest ogromna. Natomiast między tymi zespołami, które wymieniłeś, wyłączając Sandecję, no to różnica jest dwóch punktów. Sandecja, która nie wygrała 21 spotkań z rzędu, wydaje mi się, że cud tylko może ją uratować. A co do reszty, wszystko się może zdarzyć. Tym bardziej, że wydawało się, że Lech jest w fatalnej sytuacji. Nagle odbudowuje się w meczu derbowym, ale kolejny mecz derbowy już najbliższy weekend, więc to też będzie ciekawe. Więc tutaj trudno jest cokolwiek wyrokować. Słuchaliśmy trenera Fornalika. Wydawało się, że to jest zespół, który zaczyna dobrze grać i w końcu zacznie punktować. A tymczasem tych punktów wciąż jest bardzo mało. Teraz tracili bramkę pechowo, w dodatku po minimalnym spalonym, a wiemy, że tym razem nie można było skorzystać z VAR-a. Więc tutaj wyrokowanie czegokolwiek, kto tutaj może spaść, jest niezwykle trudne. Ja bym powiedział, że nie wierzę, że mogła spaść Pogoń Szczecin, bo to jest, że mógł spaść zespół Pogoni, dlatego że to jest zespół, który od przyjścia Kostruniewicza gra niezwykle atrakcyjny i skuteczny futbol, więc uważam, że oni sobie dadzą radę. A co do reszty, zobaczymy. Rozmawiałem wczoraj z Kazimierzem Węgrzynem, powiedział mi Sandecja i ktoś jeszcze. Tak. Dobrze, no zobaczymy. Kolejne mecze w Lotto Ekstraklasie już w nadchodzący weekend. Rafał Dębiński, komentator Kanał Plus, był z nami. Bardzo Ci dziękujemy. Ja dziękuję bardzo. No i będziemy jeszcze wracać do meczów, bo tak jak powiedziałem, można dużo mówić o naszej Ekstraklasie, ale emocji nie brakuje. Kilka kolejek przed nami i mam nadzieję, Rafał, że zobaczymy się na przykład po zakończeniu wszystkiego. Bardzo chętnie. Dziękuję, do usłyszenia. We'll be right back.